राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2054 11 अप्रैल 1997 को राम धाम सीथल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हुआ। राम की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि निर्मम हो निरहंकार से शांति मिलेगी। जो निर्मम होता है निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है। मानो अहंता कर ममता का त्याग कर दे, मेरा पना भी न रहे और मैं पना भी न रहे, तो मैं मेरे का त्याग, तो उसमें मेरापन का त्याग भी समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, और मैंपन का त्याग तो समझ में कैसे आए। मैंपन का त्याग करे तो रखे क्या, अरे है क्या, नहीं तो है। परंतु भगवान कहते हैं निर्मोह निरहंकार कर्मी योग के लिए निर्मोह निरहंकार से शांति में गच्छति, भक्ति योग के लिए निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, ज्ञान के लिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाः कल्पते निर्मोहो निर्मम। वहां भी अहंकारम बलम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम है शांत, तो शांति की मिलती है उन्नति की होती है। तो अपना है संसार ऐसा मानने से आफत होती है। ये बात अब बड़ी कठिन मालूम देती है, अपना नहीं मानो तो है क्या वो, तो इस बात को ध्यान देना कि अपना नहीं है। आज जो शरीर है कुटुंबी है धन है घर है रुपये है जो चीजें हैं आज से है 100 वर्ष पहले अपना ठीक है ये, और 100 वर्ष के बाद रहेगी क्या, तो अपनी हो तो अपने पास रहनी चाहिए। तो बेहतर अब तो अपनी है बात, तो जब से मिली तब से अब तो अपनी है। अपनी है उस अपने का दो अर्थ होता है, अपने का अर्थ दो होता है, एक तो अपनी खास अपनी है हमारी, और एक हमारे को दी गई है व्यवहार करने के लिए। अपनी जिम्मेवारी ये काम करो भाई, जैसे मेरे को कह दो तुम सुनो, तो सुनाने का काम करना है इसलिए सुनने वाले हमारे हमारे श्रोता, तो काम करने के लिए। वैद्य होता है रोगी है हमारे रोगी है, तो हमारे रोगी है तो इलाज करने के लिए, ये हमारा पना होता है, तो कर्तव्य करने के लिए। एक जो खास हमारे ही है तो कर्तव्य करने के लिए हमारा कहने में कोई बाधा नहीं। कुटुम्ब भी हमारा तो अपना होगा नहीं, आफत जरूर आ जाएगी, अपना मानते ही आफत जरूर आ जाएगी, क्योंकि आफत जिते आती है अपने में आती है। चिंता होती है तो अपने माने उनकी होती है। गीता ने कहा गता सो न गता सो से नान सोचती पंडिता, पंडित होते हैं वो मर गए उसके लिए भी जीते उनके लिए चिंता नहीं करते। तो बात आती है भाई मर गया उनकी चिंता शोक होता है, जीतों के लिए शोक होता है, कहते ज्यादा शोक तो जीतों में ही होता है, मरने का जो शोक तो थोड़ा होता है। जीतेगा हम कैसे जीवेंगे, कैसे ऐसा करेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, कैसे करेंगे, बूढ़े मर जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर छोड़ा सुन तो क्या करेंगे, अगर भंस हो तो क्या करेंगे, फिर दर्दार अलग हो तो वहां घर बनाएंगे। चिंता तो जीते की ज्यादा होती है, मरने की चिंता ज्यादा नहीं होती है, वो तो खत्म हो गया मर गया बस अभाव हो गया। तो ये मेरा मानने से होती है, जिनको मेरा नहीं माना है उनकी चिंता थोड़ी होती है अपने, तो चिंता होती ही नहीं, तो मेरा मान रहे चिंता होती है, मेरा है नहीं, मेरा मन चिंता क्यों होती है। एक मार्मिक बात है बड़ी बढ़िया, मेरा मानने से चिंता क्यों होती है, मेरा न मानने से चिंता क्यों नहीं होती। मेरा मानने से मेरे पर जिम्मेवारी आ जाती है, मेरे पर एक असर होता है मेरा मानने से, इस बात से मेरी भी चिंता होती है, मेरा नहीं उसकी चिंता होती ही नहीं, तो मेरे पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं। तो जिम्मेवारी का पालन करना है, चिंता से क्या फायदा होगा, और मेरे पास तुम है नहीं, ये शरीर मेरा अपने मानते हो तो शरीर मेरा है तो शरीर पर अपना बस चलता है क्या, हम जैसा चाहे वैसा शरीर को बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं क्या। तो शरीर का काम करना तो मेरा है, पर शरीर मेरा है ये नहीं, बैठे हैं तो यहाँ काम करना है, सफाई करना है, ठीक है, वस्तुओं का नाश नहीं करना है। रेल में भी आजकल एक लिखी हुई बात आती है, ये संसार पे संपत्ति है अपनी, मनुष्य जो बैठते हैं रेल में वो अपनी संपत्ति है, ये नाश नहीं करनी है, हमारी है संपत्ति, मतलब ये नष्ट नहीं करनी है, तो इसका पालन करना ठीक तरह रखना ये मेरा मन है, जिम्मेवारी मेरी, खराब नहीं करनी चाहिए चीज, सबका ठीक उपयोग करना चाहिए। ये हिंदुस्तान की है, भारतवर्ष की संपत्ति है ये, जब हम भारतवर्ष के हैं तो जितनी संसारिक चीजें हैं, सभी सरकारी चीजें हैं, उनका भी रक्षा करना संरक्षण हमारा सबका कर्तव्य होता है, क्यों हमारी सबकी है वो। तो इस तरह से जिम्मेवारी होने पर उतनी उतनी जिम्मेवारी, चिंता नहीं होनी चाहिए इसकी। चिंता दो तरह की होती है, एक तो चिंता होती है भूल जाए तो क्या करेगा, हाय हाय नष्ट हो जाएगा, दुख होता है। एक चिंता होती है चिंतन किस ढंग से किया जाए, किस विचार से किया जाए, कैसे किया जाए, ऐसे अवस्था परिस्थिति आ जाए तो क्या करें, ये विचार आता है। तो विचार दोषी नहीं है, विचार आना दोषी नहीं है, चिंता होना दोषी है, दुख होना दोषी है। तो संसार की समस्या दुख होता है, क्योंकि संसार को दुखालय में शासन में कहा गीता ने, अब दुखालय में तो दुख ही मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी, तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। तो दुखालय कब होता है कि अपना कर लेते हैं दुखालय होता है, अपना व्यक्ति कर लेते तब दुख होता है, अपना न मान करके और सेवा करे तो अपना दुख होता ही नहीं, अपनी सेवा करने के लिए अपने अपना थोड़ा ही है। मानो वैद्य होता है उसके हाथ में जो रोगी होते हैं, उन रोगियों का इलाज कैसे हो, इनका रोग कैसे मिट जाए, ये विचार करना दोषी नहीं है, ये मिल जाएगा तो क्या होगा, ऐसा तो ऐसी चिंता नहीं होती, उनकी चिंता होगी अपने को, हमारा इलाज ठीक नहीं हो ये गलती है, इलाज ठीक तरह से हो ये विचार हमारा होना चाहिए, इस विचार में कोई दोष नहीं है। जब मर जाएगा तो क्या होंगे, अब हो तो कैसे मर जाएगा, इस वास्ते अपना मानना है सेवा करने के लिए। संसार के विषय में दो बात आती है, एक तो दुखालय आता है, एक शब्द ईश्वर रूप है, तो ईश्वर रूप है तो दुखालय नहीं हो सकता, दुखालय तो ईश्वर रूप नहीं हो सकता, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, मौज स्वरूप है, तो अपने लिए करता है अपने चाहता है तो दुखालय है, और सेवा करे तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सबकी सेवा करो मौज से क्या दुख होगा, अपने लेना चाहते हैं वो मिले तो अभिमान होगा, न मिले तो दुख होगा, तो अभिमान भी बांधने वाला दुख भी बांधने वाला। इस वास्ते घर में रहते हुए घर को परमात्मा का समझे, ये पंचामृत है ना, बड़ा बढ़िया है। मैं भगवान का हूँ, अपने आप को भगवान का मान ले तो भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है। मेरा बेटा तो बेटे की बाप पर जिम्मेवारी रही। धन्यवाद तो अपना नहीं, मैं भगवान का हूँ। सच्चे हृदय से भगवान का मान ले तो फिर चिंता भगवान को हो जाती है। ऐसे ही भगवान को तो चिंता रहती है, भगवान के तो फर्क पड़ता नहीं। हम अपनी मान लेते हैं तो अपना दुख हो जाता है, ये होता है। भगवान का सहारा नहीं मिलता कि हम अपनी मान लें तो भगवान के काम कम हो जाएगा, कुछ सहार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम दुखी हो जाएंगे। जैसे ऊंट पर चढ़ा हुआ आदमी है तो अगाड़ी पड़ा है सामान, पीछे लाल लगा के बैठा है, तो देखा कि ऊंट पर मैं भी बैठ गया और गठरी भी रख दी, ऊंट पर बोझा हो गया ज्यादा, तो क्या करूं? अपने सिर पर ले लो, अपने पर सिर ले लिया। सामने आदमी है कि सिर पर क्यों उठाया है, कहते ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया, ऊंट पर हो गया भार ज्यादा, इस वास्ते पर मैंने उठा लिया इतना, तो ऊंट हल्का हो गया ना। ऊंट हल्का कैसे हो गया? ये तो भार मैंने ले लिया, ऊंट पर कम हुआ कि नहीं? ऊंट पर रत्ती पर भी कम नहीं हुआ। ये तो सब गांठ मैंने ले लिया। वो तो ऊंट के दो जगह थी आ गया, एक जगह आ गई, तो दो जगह भार था एक जगह आ गया, ऊंट के तो फर्क पड़ा नहीं। ऐसे आप कहते तो मैं चला हूँ घर में, मैं चला हूँ, तो ऊंट पर लगे जा पीछे पिछी जाएगा। ये फर्क पड़ा और थोड़ी पड़ा, ऊंट के फर्क पड़ा, तो अपन फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? जिसे तो ऊंट रूप गांठ दी पिछी दी। इस तरह से मारो घर है, मारो कुटम है, मैं करो तो पीसी जो भाई पीस में, ये इतना फर्क हो रहा है। और ईश्वर का तो फर्क कुछ नहीं पड़ा है, तो ऊंट पर बाहर तो ईश्वर पर है, सब पालन पोषण रक्षा करने वाला भी ईश्वर है। आपने लगे मारा है ऐसा पीसी जो, तो मात्र टूपी वेटी उतार नीचे रख दे, कमरा के खुली हवा रखे, खुले बैठे अपना शरीर अपनी निर्वाह की वो भी भगवान पर रख ले। भगवान रोटी दे तो खावे, नहीं तो मौज उसकी, जल पीला हुए तो पी ले मौज उसकी, शरीर में कपड़ा दे तो मौज उसकी, दुख दे तो मौज उसकी, भूखा रहे तो मौज उसकी, भूखा रहो तो धरो, प्यासा करो तो धरो, मैं तो बैठा हूँ तो धरो, सोता हूँ तो धरो, हूँ तो दुख भागो तो धरता हो बेटे ना, अपने तुम्हारा दो हमारे दुख दे नहीं तो भगवान को दे दे अपना। तो भगवान को दे देना क्या बात है कि भगवान का तो है ही, ऊंट पर तो भार है ही, अपने पर न लेना। तो अपने माने नहीं, अपना नहीं माने, ठाकुर जी का है सब। तो भगत होते हैं लोग ठाकुर जी के, बाल बच्चे भगवान, ठाकुर जी घर भगवान का, ठाकुर जी की सब चीज है, तो सब ठाकुर जी के माने, अपने आप को ठाकुर जी के माने। चिंता दीन दयाल कोर मोह मन सदानंद, जायो सो प्रतिभाग श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदानंद, तो अपने आप को भगवान का मान लेना। कैसे मान लेना? जैसे आपकी कन्या है और आपने घर पर अच्छा देख करके कन्यादान कर दिया, तो कन्यादान कर देने से कन्या वहां घर पर ही है, वो घर पर ही बैठी है, पर उस कन्या की चिंता मिट गई। विवाह नहीं हुआ था, संबंध नहीं हुआ, तब तो चिंता थी, वो चिंता है क्या? आप भी बैठे हो, कन्या भी बैठी, पुत्री हमारी प्यारी पुत्री है, कब तक चिंता थी? जब तक मेरी है, जब ब्याह दी भाई अपने घरे जाऊ, वो चिंतन करेगी। इस तरह से आप अगर कृपा करके भगवान को मान ले, ये काम भगवान का है, शरीर भगवान का है, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, कुटुंब भगवान का है, काम हम करेंगे ठाकुर जी काम करेंगे। अरे भाई यहाँ आए यही कोई माया झाड़ू दे, मैंने देखा था इस चौक में झाड़ू देते हुए देखा है मैंने, तो झाड़ू देना दोष नहीं है, मारे मन निष्पक्ष है आदमी, नहीं तो भाई ठाकुर जी जा रहे थे तो महाराज पुण्य होगा, अंतर्गण शुद्ध होगा, भगवान का मान कर करो तो अपना मान करो तो फंस जाओ, कितना फर्क पड़ा। भगवान का है घर भगवान का, मैं भगवान का, घर भगवान का, काम भगवान का, परिवार भगवान का, कैसी बढ़िया बात है। मैं भगवान का, घर भगवान का, परिवार भगवान का, काम का, चार चीजें भगवान को भी। अब भोजन कपड़ा आदि धारण करो तो ये भी भगवान का, तो भगवान का प्रसाद शुद्ध हो जाएंगे, भगत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, भगवान का मानते ही, अपना मानते ही दुखी हो जाएगी, आपत हो जाएगी। तो ये बात है, खास खास बात क्या है, फिर सब भगवान का है, संसार भगवान का है। आप भाई बहन कोई भी नहीं कह सकते मैं साथ में लाया हूँ, कुछ साथ में लाए नहीं और ले जाने में कुछ साथ ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी अपना आपत मान लेते अपने ठाकुर जी का काम करेंगे अच्छी तरह से, मोल से चीज चली जाए तो कभी महाराज चली गई, बेटा मर गया भगवान, आप बेटा मर गया सब हम रो मैं क्यों रो, तो भगवान रो, भगवान रोते नहीं, क्यों नहीं रोते, भगवान के मरते ही नहीं, यहाँ मर गया वहां जन्म गया तो रहे तो भगवान के घर में ही। अरे इस कमरे से उस कमरे में रख दी, तो यहाँ मर गया वहाँ पशु जन्म गया, पक्षी हो गया, भूत हो गया, प्रेत हो गया, राक्षस हो गया, देवता हो गया, भगवान घर में ही गया। इस बार भगवान तो इस बात रोते नहीं, अरे हमारा है नहीं हम रोते नहीं, हमारा मुझे बेटा मरने थोड़े रोता है, मेरा बेटा मर गया, कुत्ता मरा है तो बेटा ही मरा है, कुत्ता किसी बेटा है कि नहीं, बेटा मरने से चिंता हो तो कुत्ते के मरने से चिंता होनी चाहिए, गाय भैंस भेड़ बकरी मरने को चिंता होनी चाहिए, तो बेटा है किसी बेटा तो नहीं, किसी के मुसलमान मरे ईसाई मरे तो बेटा तो मरा ही है, मेरा बेटा बस ये है, यहाँ बताया ये कोरा मेरा कर दुख रहे सिवाय कुछ फायदा नहीं, किंचित मादी फायदा नहीं, केस देता भी दुख है जब सब आ जाएगा आपको फायदा कुछ नहीं। इस बात से ठाकुर जी की है थी सच्ची बात, ये कि सब संसार के मालिक भगवान है, आप मानो बना सकते हो, आप रख सकते हो, शरीर को चाहे जैसा करो बीमार मत होने दो है हाथ की बात, तो आपका रक्षा करना सेवा करना अपना काम, शरीर की भी सेवा करो, कुटुंबी की सेवा करो, घर को भी ठीक तरह स्वच्छ रखो, साफ करो, बनाए रखो, अपना काम है, अपना प्राण है। निर्मम हो निरहंकार शांति, निर्मम हो जाए शांति, हो निरहंकार हो जाए शांति, पूरी शांति। यह एक विद्या है, हर एक काम करने की विद्या होती है ना, ऐसे घर में रहने की विद्या है, ठाकुर जी का समझ कर अपने आप को घर को ठाकुर जी का समझ काम करो तो ठाकुर जी पर एहसान कर सकते हैं। छोटा बालक होता है ना, उसको माँ कहे दूध पी ले, ज्यादा कहे दूध पी ले, दूध पी ले तो माँ पर एहसान करता है, कारण से पिया मैंने दूध, मैं क्यों पीता बताओ, माँ ने कह दिया इस वक्त पिया है, तेरे कारण से पिया, माँ कहा हाँ बेटा ध्यान कर दिया, तो माँ राजी होती है कि नहीं, तो माँ का काम किया है, कैसी मौज की बात है। ऐसे हम भोजन करें तो भगवान का काम करते हैं, भगवान परेशान करेंगे, आपका काम किया है, जल पिए तो आपका काम किया, स्नान किए तो आपका काम, हमें क्या मतलब, आपका काम करते हैं। माँ के कहने से भोजन किया, माँ के कहने से भोजन किया, तो माँ का कहना किया, माँ की सेवा करी, माँ की आज्ञा पालन करी, माँ का कहना किया, आज्ञा समझ सुचारू सेवा, आज्ञा करना ही सेवा है। तो इस दिन से आप हम सब भेजे हो जाए भगवान के लाडले, फिर हम भगवान का काम क्या करते हैं, भगवान का काम करते हैं, और क्या करते हैं, बोलते हैं क्या करते हैं, भगवान का काम करते हैं, सुनते हैं क्या करते हैं, भगवान का काम करते हैं, हमें क्या मतलब है, बात क्या भी ठीक तरह से सुन ली अच्छी तरह से, जो ड्यूटी अच्छी तरह बजानी है, बट भगवान का काम करना, और भगवान के दरबार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताओ, वैकुंठ जाओ भगवान के, नरक में जाओ तो भगवान के, स्वर्ग में जाओ तो भगवान के, मृत्यु लोग में आओ तो भगवान के, भगवान के दरबार में रहे तो भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं, जो कुछ काम हो भगवान करते हैं, और उससे मिलता है वो प्रसाद भी भगवान का ही पाते हैं, भगवान की कृपा से मिलता है ना। ये खेती करने वाले कहते हैं, खेती में जाते हैं, भगवान दे तो होगा भाई, भगवान दे रहा होगा, भगवान दे उतना ही होता है, आप कर दोगे खेती में अनाज, थोड़े क्यों हो, थोड़े क्यों किए, ज्यादा कर देते हैं भाई, राम जी की मर्जी, ये क्या ना, अरे भाई थोड़ा अनाज क्यों हुआ, कि राम जी की मर्जी, तो राम जी दे जितना ही होगा, तो राम जी ने दिया हुआ है, घर राम जी का, अपने राम जी के, खेत राम जी का, बाजरी राम जी की, भोजन पावे राम जी का, कुमार लव कुटुम्ब, कुटुम्ब राम जी का, तो पंचामृत है ये, बहुत बढ़िया चीज है एकदम, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आज अगर इस बात को बदल दो, जैसे लड़की के ब्याह करने से चिंता मिट जाती है, ऐसे भगवान को दे दो, भगवान के समान सुपात्र को मिलेगा, सर्वस्व भगवान को दे दिया, सब भगवान का, भगवान को दे दिया क्या, भगवान का तो है ही, आप जो छापा मारा है उठा लिया, अपने बेईमानी करी है उठा लिया है, भगवान को देने का अर्थ हुआ बेईमानी हटा लेनी है, तो भगवान की मान ली अपनी, सैन ज्योति महाराज के सामने कहा कि भगवान की माया महाराज क्या करे, हम भगवान की माया में हम तो फंस गए, जन्म मन में फंस गए, दुख पाते हैं, भगवान की माया में फंस गए, राम राम राम राम राम राम क्यों महाराज, अरे भगवान फंसा जैसे भगवान है, कोई कसाई होगा, कोई फंसा हुआ दुख देव भगवान होता है, तो भगवान की माया में हम फंस गए, भगवान की माया में नहीं फंसे हो, माया मेरी मान ली, मेरी मानी से फंसे हो, है तो भगवान ली मान ली अपनी, इस बेईमानी से फंसे हो, कम से कम बेईमानी छोड़नी चाहिए ना, ईमानदार रहनी चाहिए, आपकी है क्या, आप गिद बढ़ा लो, परिवर्तन कर लो, तो कर कुछ नहीं सकते, तो हमारी नहीं होते, हमारी माननी है, तो सत्संग के द्वारा सही बात मान लेनी, सत्संग क्या सत्य बात माननी, सत का संग है, सत बात है, सत क्या है, सब भगवान का है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, आप कर दोगे, शरीर को ठीक रख लो, कुटुंब को ठीक रख लोगे, धन पैदा कर लोगे, अपना कुछ नहीं है, तो अपना नहीं, ठाकुर जी का है, कितनी तो मौज हो गई, आफत तो मिट गई, बाहर उतर गया और मौज हो गई, भगवान की सेवा हो गई, कितनी बढ़िया बात, अपना मानना ना आफत आई, ठाकुर जी के मान आए, एक बात सीख ली आज, कई बार आज सीख ली भगवान, अपनी चिंता करो तो अपना मान लिया, अपनी चिंता क्यों करो, भगवान किए भगवान को अर्पण कर दी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु नाथ आपको समर्पण करते हैं। आपकी पैदा से ही तो हम थोड़ी बना सकते हैं, हमने थोड़ी की है, भगवान की है। तो भगवान के अर्पण क्या किया, बेईमानी बेईमानी छोड़ दी और क्या किया बताओ। भगवान की थी उसको अपनी माननी, वो गलती की, उस गलती को सुधार कर भगवान राजी हो जाएंगे। गलती को और से अज्ञान को ज्ञान से दुख होता है, तो हमारा नहीं है ठाकुर जी का। सजनो भगवान की मांग आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी, घर शुद्ध हो जाएगा, प्रसाद शुद्ध हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएगा, परिवार शुद्ध हो जाएगा। भगवान के भोग लगाने पर प्रसाद शुद्ध हो जाता है कि नहीं, लखपति करोड़पति हाथ में रहता है, कोई अब वो मिठाई का भोग ठाकुर जी का प्रसाद, तो ठाकुर जी का अर्पण करने शुद्ध हो जाता है। जो सर्वथा ठाकुर जी होते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इस वास्ते आज मन से एक भगवान के अर्पण कर दिया। नारायण नारायण नारायण सही मार्ग पर आ गया, सही मार्ग गलत मार्ग से हटे।